Каля самай цагельні Міканор не ўтрываў, сышоў з дарогі, пайшоў полем. Пожня была брудна-шэрая і мокрая, у разорах і ямках на картаплянішчы там і тут цьмяна льснілася вада. Дзе-нідзе ботты паслізгваліся на цвердаватай ужо абмоклай зямлі, ім жыла халоднай асенняй імжою, вецер нібы мазаў па твары і руках мокрай анучай. Стылы у нізкай навісі цьмяных хмар дзень нібы створаны быў для суму, для санлівасці, для марудных і невясёлых думак. Але Міканору не было ні сумна, ні санліва, усяго яго поўніла нецярплівая, прагная да дзейнасці радасць. Толькі сёння нарэшце дакончыла вялікую працу сваю камісія. Толькі от правёў ён каморніка, што ехаў назад з усім сваім інструментам да грэблі, толькі от цяпер мог ён Міканор, развітаўшыся з каморнікам, астаўшыся адзін сам-насам, пайсці на поле, сам-насам пабыць з полем з вялікай радасцю, у якую і верылася, і нібы ад непрывыкласці не верылася. От і цяпер, калі ўжо ўсё скончылася, калі ішоў сваім калгасным полем, не мог звыкнуцца з думкай, што гэта ўсё ўжо не ў марах, а па праўдзе, не чыё-небудзь, а калгаснае поле. У зношаных, разбітых ботах, у мокрай паддзёўцы, нязграбны, з пласкаватым пакляваным тварам, на якім у белых брывах на шчэцці барады трымаліся кропелькі вады, глядзеў ён на поле, абводзіў яго позіркам і цешыўся. Недарэмна хадзіў, дабіваўся, і ў сельсавеце, і ў раёне дабіўся. Думка пра гэта ўлівала ў яго радасць, гонар за перамогу сваю, за сябе. На вочы трапілася былая Васілёва палоска. Згадаў, як ці вельмі даўно сутыкнуўся тут з дзятлам Васілём, як той, калі папярэдзіў яго, што зямля адыдзе пад калгас, нахабна гаварыў з ім са старшынёй калгаса, як здзекліва проста адштурхнуў, пайшоў араць далей. Варухнулася злое яшчэ і тады, калі ўжо камісія ўзялася упарадкоўваць, хацеў павярнуць па-свойму, гразіўся, што скардзіцца пойдзе, няхай ідзе, няхай ходзіць, пакуль не надакучыць. Няхай бачаць, чыя сіла, падумаў, прыгадваючы, колькі яшчэ працівілася яму. Няхай знаюць, а то сколькі ні гавары, як не чуюць нічога. Няхай знаюць. Ён глядзеў ужо на поле не як на звычайнае поле, а як на нейкую пазіцыю, адваяваную тых, хто несумленна захапіў яе, хто думаў трымацца на дарозе. Пазіцыя, думаў ён, цешачыся сваёй перамогай па-новаму. Пазіцыя ім вельмі важная пазіцыя, якая багата перамяніла ў становішчы абодвух бакоў, якая многіх заставіць задумацца сур'ёзна пра жыццё, што жыццё паварочвае на 180 градусаў. Міканор падышоў да самай Васілёвай паласы, цвёрда ўціскаючы ботамі рунь, пераступіў яе ў поперак, ступаючы, вулучыў з мокрай шэрані наперадзе яшчэ дзве зялёныя паласы, рашыў раптам пераараць зразу ж, чтоб не картелу пасеянае, чтоб зразу знаку не было ніякага, ніякага знаку і ніякай надзеі тым, ад каго адрэзалі. З гэтай хвіліны Міканор пазіраў на поле ўжо з практычнай клопатнасцю, разважаў, дзе і што лепш пасеяць, там клін жытні, а тут паўз дарогу ячмень, а туды к балоту картоплю, картопля там заўсягды радзіла. Думаючы гэта, ён быццам бачыў ужо, як зелянее шырокім прасцягам калгаснае жыта, як каласіцца варушыць вусамі, даспяваючы ячмень, як радамі бяжыць да балота, да лесу бульба. Ішоў, мяў разношанымі стоптанымі ботамі мокрую чэзлую пожню, ішоў шырокім крокам цвёрда, гаспадаром. Пераможна глядзеў на саламяныя стрэхі, што выходзілі насустрач.